odotain hänen liikkeissään. On jotain enemmän kuin muiden, jotain mihin kiinni jään. Luopua voisi en vuoksi oikkujen. Jokin hänen naurussaan sen kertoo, etten ole muiden. Jokin saa sen tuntemaan. Luopua voisi en vuoksi oikkujen. Jos kasvaa rakkauteni saa, tiedä en. Jos pettää jalan alla maa, mikään hänen varmuuttaan ei horjumaan saa niin kuin muiden. Jokin panee luottamaan. Luopua voisi en vuoksi oikkujen. Jos kasvaa rakkauteni saa, tiedä en. Jos pettää jalan alla maa, tiedä en. Jokin hänen kasvoissaan.